همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، آه از این راه که باریکتر از موی تو بود. همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بود، آه از این راه که باریکتر از موی تو بود. رهرو به عشق از این مرحله آگاهی داشت که ره غافله دیر و حرم سوی تو بود. خدا نهادیم قدم بر سر هستی شاید که سر همت ما بر سر زانوی تو بود شکستم به هم آینه خود بینی را که نگاهم همه در آینه روی تو بود Ooh. ماه نو خواسته از گوشه گردون سر زد که خجالت زده گوشه ابروی تو بود. شکستم به هم آینه خودبینی را، زان شکستم به هم آینه خودبینی را که نگاهم همه در آینه روی تو بود. دوش با ماه فروزنده فروغی می گفت کافتا بایتی از طلعت نیکوی تو بود. دوش با ماه فروزنده فروغی می گفت کافتا بایدی از طلعت نیکوی تو بود. سر کوی تو آرام گرفتی، اندر صف دل سوختگان نام گرفتی. آتش تیمار تو در آتش تیمار تو تا سوخته گشتی، در کنج خراب در کنج خرابات می و جام گرفتی. مدرسه و از مدرسه و صومعه کردیم کناره در میکده و مصطبه آرام گرفتی یا امروز چه ار صحبت ما گشت بریده، این نیز همه صحبت ایام گرفتی. یا باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو، گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. یا رفتی به پیش دیده بام، رفتی به پیش دیده بام، بر جان نشستی از خاطرم چو عشق به دامان نشستی. یا از ما چه دیده ای، از ما چه دیده ای که به سسوس همچو شم دلم خندان میانه بزم حریفا نشسته ای. امید من بر چشم غیر بر چشم غیر اگر بنشستی به دلبری اندیشه کن چو عشق که لردان نشستی جا اگرچه عهد تو بشکستم به من نازم تو را نازم تو را که بر سر پیمان نشستی Thank you. ای عشق هرچه ریزم اتا دید زیر پا شهر که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست.